Sophie Zelmani. Daj się zaczarować głosem. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, wtorek 6 marca, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nowa Krajowa Rada Sądownictwa jest szansą na uwolnienie środowiska sędziowskiego od korporacyjnych interesów, mówi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Zdaniem opozycji wyboru dokonano niezgodnie z konstytucją. Nowelizacja prawa łowickiego przyjęta przez Sejm, teraz ustawa trafi do Senatu. Na koniec powiemy o wyjątkowym odkryciu amerykańskiej ekspedycji na Morzu Koralowym. Wybór nowego składu Krajowej Rady Sądownictwa przez Sejm daje szansę na uwolnienie powołanych członków od korporacyjnych interesów sędziowskiego środowiska, mówi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Dzisiaj Sejm wybrał nowy 15-osobowy skład Rady. Zdaniem ministra wybór członków KRS-u przez parlament pozwoli zmienić oblicze tej instytucji. Ja bym chciał, żeby w KRS-ie byli ludzie, którzy właśnie będą myśleć, że mogą się narazić swojemu środowisku, czy jakimś wpływowym osobom tego środowiska i nie będą uzależnieni ich losy, wybór ponowny do KRS-u właśnie od tego środowiska, tylko od parlamentarzystów, którzy docenią właśnie tą postawę państwową, publiczną, a nie partykularną, korporacyjną. Sejm zgodnie z prezydencką poprawką wybrał członków KRS-u większością 3/5 głosów. 9 z kandydatów zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość, 6 klub Kukiz15. Posłowie PO, Nowoczesnej i PSL-u oraz Unii Europejskich Demokratów nie wzięli udziału w głosowaniu. Politycy opozycji tłumaczyli, że wybór KRS-u jest niezgodny z konstytucją. Zarzucali też kandydatom do Rady powiązania z resortem sprawiedliwości. Lider ludowców mówił, że ta zmiana nie ma nic wspólnego z reformą wymiaru sprawiedliwości. To więcej obozu władzy w wymiarze sprawiedliwości, tłumaczył Władysław Kosiniak-Kamysz. Dzisiejszym głosowaniem po raz kolejny potwierdzacie, że sprawiedliwość jest uciekinierką z obozu zwycięstwa. Polacy oczekują szybszych postępowań, powszechnego udziału ławników, ale nie oczekują zamachu na niezależność sądownictwa. Po południu z przewodniczenia Krajowej Rady Sądownictwa zrezygnowała pierwsza prezes Sądu Najwyższego, profesor Małgorzata Gersdorf. Sejm przyjął też dziś także tak zwaną ustawę degradacyjną i nowelizację prawa łowieckiego. Nowe przepisy zakładają m.in. zakaz udziału w polowaniach osób do 18 roku życia oraz wykorzystywania żywych zwierząt do tresury psów myśliwskich. Ustawa trafi teraz do Senatu, a więcej na ten temat wie Agnieszka Jasik. Po głosowaniu poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Czabański przytoczył słowa ministra środowiska Henryka Kowalczyka. Nowe prawo łowieckie to kompromis. W związku z tym jest wiele uwag krytycznych. Ja myślę, że pewne kroki dobre zostały zrobione. Między innymi ten zakaz udziału dzieci i młodzieży w polowaniach. Zdaniem Pawła Suskiego z Platformy Obywatelskiej projekt ustawy nie jest dobry. Ale z punktu widzenia tych postulatów społecznych mogę powiedzieć, że właśnie strona uzyskała sukces. Ponieważ zostały przyjęte poprawki, nie wszystkie, ale te, które były mocno lobbowane. Nowela prawa łowieckiego zwiększa nadzór ministra środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim i przewiduje dezubekizację władz organizacji. W myśl nowych przepisów prywatni właściciele terenu będą mogli na podstawie oświadczeń wyłączyć swoje grunty z polowań. Ponadto nowelizacja zwiększa ze 100 do 150 metrów odległość od zabudowań obszaru, na którym myśliwi mogą polować. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Na koniec zagranica. Wyjątkowego odkrycia dokonała amerykańska ekspedycja na Morzu Koralowym niedaleko Australii. Odnalazła ona wrak amerykańskiego lotniskowca USS Lexington. Spoczęła on na głębokości blisko 3000 metrów. Wraz z lotniskowcem znaleziono 11 samolotów bojowych, które były na jego pokładzie. A więcej o tym odkryciu Jan Pachlowski. Dokonano również odkrycia dział przeciwlotniczych jednostki. USS Lexington należał do największych bojowych amerykańskich okrętów, które marynarka Stanów Zjednoczonych straciła podczas II wojny światowej. Poszedł on na dno 8 maja 1942 roku. W wyniku pożaru najpierw ewakuowano załogę, a następnie za pomocą torped zatopił go inny niszczyciel należący do USA. W trakcie bitwy na Morzu Koralowym wojska Japonii chciały zdobyć Nową Gwineę i zagrozić Australii. Ostatecznie plan ten się nie powiódł. W bitwie tej pierwszy raz w historii starć morskich ataków na pływające jednostki dokonywały wyłącznie samoloty stacjonujące na lotniskowcach. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, głównie na południu Polski. W północnej połowie kraju opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na pozostałym obszarze kraju miejscami słabe opady deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem, wysoko w górach śniegu. Temperatura maksymalna od 1 do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia.

Blum, Skrzek, Makowiecki. A Steve'a Schroedera w ubiegłym roku do Polski zaprosił niestrudzony Wiktor Rek, organizator unikatowych zlotów Rykoszet, realizowanych w obsadzie i skali międzynarodowej. Co więcej, dowiózł osobiście artystę na koncert do Siemianowic. To było artystyczne wydarzenie niemal z ostatniej chwili, które poznaliśmy dzięki obecności Daniela Bluma. Może zainteresuje Państwa inny koncert zapraszanych do Polski elektroników. Na początek niemal solo Steve Jolliffe z Wielkiej Brytanii. Szczególnie polecam. Na krótko związany był z Tangerine Dream przy nagrywaniu albumu Cyklon, wydanym przez Virgin w 1978 roku, po Encore, a przed Force Majeure. Album odmienny od dotychczasowego stylu słynnej grupy. Myślę oczywiście o płycie Cyklon. Dziś kontynuacja zapowiedzi sprzed tygodnia. Kolejny wybór z autorskiego albumu Jolliffe'a, nazwanego z rewerencją Polska. Album wydany został prawdopodobnie jedynie w 300 egzemplarzach, a więc biały kruk. Sesja miała miejsce w okazałym teatrze imienia Cypriana Norwida w Jeleniej Górze we wrześniu, ale 2004 roku. Wydawca Rykoszet Dream. Przed Państwem Steve Jolliffe. To ponad 20-minutowa część koncertu nosi swojski tytuł Komarno. Thank you.

Utwór Komarno, jak wieś w górach kaczawskich. Chyba stąd dźwięki drumli. Rok 2004, wrzesień, Steve Jolliffe na scenie Norwidowskiego Teatru. Znajdujemy się wciąż w Jeleniej Górze. W nieco mniej uniwersalnych, kosmopolitycznych i obsesyjnych klimatach pozostawię Państwa niemal do 23. Nie tylko z tym wybitnym, oryginalnym multi-instrumentalistą, potwierdzającym chętnie przyjaciołom, że z liderem mandarynkowego snu na chwilę spotkał się już w 1967 roku. Podobnie jak z Klausem Schulze przy realizacji albumu Irdichts. Jolliffe przyjechał do Polski 14 lat temu z nagraniem na taśmie sola Edgara Freze. Partię słynnej mandarynkowej gitary wmontował w swój polski recital. Tytuł utworu Spring 67. Thank you.

Spring 67. Ze względu na wykorzystane podczas polskiej sesji Ricochet Gatling czterominutowe przetworzone solo Edgara, dzisiejszemu wydaniu trójkowego studia El Muzyki ośmieliłem się dać podtytuł Steve Jolliffe i Edgar Freze w Jeleniej Górze. Koncert trwa. Oto zwierzenia brytyjskiego kompozytora i multiinstrumentalisty wydobyte fragmentami z wywiadu udzielonego w 2012 roku Damianowi Koczkodonowi. Cytuję z internetu Steve Jolliffe. Spędziłem w Polsce wspaniałe chwile i poznałem cudownych ludzi. Polacy, których spotkałem, byli prawdziwie głęboko zamyśleni. Zadawali prowokujące i szczere pytania. Nie mogę się doczekać kolejnej wizyty w waszym kraju. Koncert został zorganizowany przez Vika Reka, który od tamtego czasu stał się moim bliskim przyjacielem. No tak, i dalej. Spotkania odbywały się pod szyldem Ricochet Gatling. Wysłuchałem tam wiele świetnej muzyki. Przed każdym indywidualnym koncertem Wiktor zawsze kładzie nacisk na wspólny jam wszystkich zaproszonych artystów. To było niesamowite doświadczenie i mój pierwszy wstęp do syntetycznej orkiestry. Jestem przekonany, że ten pomysł ma przed sobą przyszłość. I jeszcze jeden znaczący fragment. Bach jest dla mnie niedościgłym w muzycznej ekspresji. Ustanawia emocje w zupełnie nieosiągalny sposób. Nic nie jest tam przemilczane, nic niedopowiedziane. Nie ma żadnej brakującej lub nadmiarowej nuty. On jest największym powodem, dla którego mógłbym uwierzyć w istnienie Boga. Jak inaczej człowiek mógłby kreować taki geniusz? Bach wydaje się komunikować z siłami wyższymi. Jego czystość i skala ekspresji wydaje się być ponad możliwości ludzkiego umysłu. Tyle Steve Jolliffe. Swoją drogą ciekawe, jak geniusze muzyczni minionych epok oceniliby przydatność syntezatorów i współczesnych technik zapisu dźwięku. Za tydzień we wtorkowym studiu premiery Rekwiem dla artystów, wyłącznie polskich. Zapraszam, ale nie mniej dzisiejszy finał jeleniogórskiej retransmisji wciąż należy do Steve'a Jolliffe'a.